इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद का षष्ठ सूत्र ये देख रहे हैं। तो त्रयाणामेव चैवम उपन्यासः प्रश्नश्च। नचिकेता तीन बार मांगा था, तीन प्रश्न किया और उत्तर भी उसी मुताबिक दिया गया। और इसमें प्रधान का कहीं भी उपन्यास नहीं हुआ, प्रधान विषय का प्रश्न भी नहीं है, इसलिए प्रधान अव्यक्त शब्द से यहाँ ग्रहणीय नहीं है, सिद्धांति कह रहे हैं। तो अभी तीन प्रश्न पूछा था और तीन उत्तर दिया गया। उसमें द्वितीय प्रश्न था ये यम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य, और तृतीय प्रश्न था अन्यत्र धर्म। ये दोनों एक है अथवा अलग है, इसको लेकर के शंका कर रहा है पूर्व पक्ष। टीका में उक्तार्थे सूत्रम आक्षिपति, उक्ते अर्थे अर्थात जितने प्रश्न था उतने ही उत्तर हुआ, प्रधान इसमें कहीं भी प्रश्न भी नहीं है, तद विषय का उत्तर भी नहीं है। इस अर्थ में अभी सूत्र का आक्षेप करता है पूर्व पक्ष भाष्य में। अत्राह योयम आत्म विषय प्रश्न येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्येके नास्त्ययम इति एके अस्तित्येके योयम प्रेत विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नास्ति अयम इति चेके। नायम अस्ति इति चेके, अस्तित्व के नायम अस्ति इति चेके। एतद् विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीय, ऐसे कह करके ये जीव विषय का आत्म विषय का प्रश्न अर्थात मरने के बाद ये रहता है नहीं रहता है, इस प्रकार की संशय। किंग स एव अयम, अयम प्रश्न वही प्रश्न अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अस्मात कृताकृतात् अन्यत्र भूताच भव्याच यत्त पश्यसि तद्वद। तो ये जो प्रश्न है क्या वही समान इति पुनरनुकृष्यते, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य ये प्रश्न का फिर अनुकर्षण होता है क्या अन्यत्र धर्मात इसमें, ये शंका। किंबा ततो अन्यो अयम अपूर्वः प्रश्न उत्थाप्य इति, ये अन्य प्रश्न है तो ये संशय होता है वही प्रश्न है अथवा भिन्न प्रश्न है। टीका में एकः प्रश्नः द्वौ प्रश्नो वे इति पक्षद्वये फलितं पृच्छति। प्रश्न चाहे वो दोनों प्रश्न एक विषय को हो अथवा दो प्रश्न दो विषय को हो, तो इसे फलित तो क्या हुआ। तो पूर्व पक्ष प्रश्न क्या था कि ये दोनों एक है अथवा भिन्न है, सिद्धांत भी भाष्य में पूछ रहा है किंच अतः, तो अर्थात इसे क्या हुआ। अतः टीका में कहते हैं सप्तमी अर्थ है तसी, किंच अतः, अतः में तसी है तो ये तसी सप्तमी अर्थ में, तो अर्थात किंच अस्मिन, अस्मिन अर्थात इस विषय में क्या शंका करना है, इसका अर्थ आगे टीका में कहते हैं अत्र च। सप्तमी तसी हो गया, अत का अर्थ हो गया अत्र, अत्र का अर्थ कहते हैं पक्षद्वयेपि, तो चाहे समान हो दोनों प्रश्न चाहे भिन्न हो ये दोनों पक्ष में किम इत्यर्थ है, ये दोनों पक्ष में इसे क्या अर्थात अंतर क्या है। पूर्व पक्ष कहता है कि प्रश्न अगर ऐक्य होगा सूत्र की असंगति, दोनों प्रश्न एक हो जाएगा, तो अभी तीन प्रश्न था उसमें दो प्रश्न एक हो गया तो दो ही प्रश्न रहा। तो त्रयाणाम एव च एवं उपन्यास प्रश्न से त्रयाणाम कहाँ रहा, इसलिए कहते हैं सूत्र असंगति हो जाएगा। और भेदे अर्थात दोनों एक ही प्रश्न नहीं है, अलग अलग प्रश्न है, तो अगर अलग अलग प्रश्न मानेंगे, पूर्व पक्ष कहता है देखिए वर तो तीन दिया गया था, प्रथम में कहा कि पिता सौमनुष्य होना चाहिए, द्वितीय में कहा कि अग्नि विद्या बताइए स्वर्गीय, तृतीय में ये यम प्रेते, और आप कहते हैं कि अन्यत्र धर्म ये भिन्न है, ते चतुर्थ आ गया। तीन वर था अभी ये चार चीज मांग लिया, अर्थात एक अभी अधिक जो कि वहां बर नहीं है और मांग लिया, बर नहीं होकर के भी अगर मांग सकता है तब प्रधान का विषय में प्रश्न नहीं था तो यमराज जी क्यों नहीं कहेंगे, बिना वर में अगर ये अधिक वार्ता संवाद हो सकता है, प्रधान विषय का प्रश्न नहीं होने पर भी प्रधान के विषय में जो यमराज जी कहें, आप कहें कि प्रधान विषय का प्रश्न भी नहीं है, उसका उपन्यास भी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है प्रश्न, बिना प्रश्न में उपन्यास हो जाएगा। इसको कहते हैं टीका में, भेदे प्रधानस्य सौत्रत्व सिद्धिर इति पूर्ववादी आह। अगर भेद मानेंगे तो प्रधान भी श्रौत हो जाएगा। सिद्धांत कह दिया था कि प्रधान विषय का प्रश्न भी नहीं है श्रुति में, उत्तर भी नहीं है, पूर्व पक्ष का प्रश्न की आवश्यकता नहीं, बिना प्रश्न में भी यमराज जी कहे हैं, ऐसे हो सकता है भाष्य में। किंच अतः सिद्धांत पूछा, पूर्व पक्ष भी कहता है, स एव अयम प्रश्न पुनर अनुकृष्यते इति यदि उच्येत, यदि उच्येत विदलिंग का रूप, अगर ऐसा अगर कहा जाए तो क्या कहा जाए, स एव अयम प्रश्न, जो प्रथम प्रश्न था ये यम प्रेते विचिकित्सा, वही प्रश्न अनुकृष्यते अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, वही प्रश्न अनुकृष्य किया जाता है, अगर ऐसा कहेंगे तो, पूर्व पक्ष कह रहा है, तो द्वयोर आत्म विषयोः प्रश्नयोर एकतापत्ते, अभी दोनों आत्म विषय का प्रश्न हो गया और दोनों प्रश्न एक हो गया, और अग्नि विषयश्च अग्नि विषय, दोनों प्रश्न मिलकर के एक हो गया, और एक अग्नि विषय, अभी अग्नि विषय आत्म विषयश्च द्वो एव प्रश्नौ, अभी दो ही प्रश्न हुआ, इति अतो न वक्तव्यम त्रयाणाम प्रश्न उपन्यासो इति, सूत्र में जो कहा गया त्रयाणाम तो उपन्यास प्रश्नश्च, ये ऐसा नहीं सूत्र में कहना चाहिए था, कहना चाहिए था द्वयो हो, अच्छा प्रश्नो इति। टीका में अत्र उच्यते, अत्र से आगे है, अच्छा हाँ, उससे पहले वो मांगा था कि मतलब पितुर सौमनस्य, वो किंतु एक प्रश्न नहीं है, वो कहा था कि हमारा पिताजी मतलब ये रहे सुख में रहे, ये कोई प्रश्न नहीं है। आगे अग्नि विद्या विषय में से प्रश्न आरंभ हुआ, वर तीन था, वर का विषय देखेंगे तो पहले वर हो गया पिता सौमनस्य, द्वितीय अग्नि और तृतीय ये यम प्रेते आत्म विषय का, वर का दृष्टि से तीन, किंतु प्रश्न का दृष्टि से अग्नि से प्रश्न हुआ, उससे पहले सौमनस्य प्रश्न नहीं था, तो अभी उसको लेंगे तो कहते हैं ये दोष हो जाएगा, प्रश्न वहां से आप तीन कहते हैं किंतु दो हो गया, द्वितीय तृतीय अभी एक ही हो गया, तो दो प्रश्न हो जाएगा। अच्छा अथ अभी ये पक्ष नहीं लेकर के लेंगे कि ये यम प्रेते और अन्यत्र धर्म, ये दोनों भिन्न भिन्न प्रश्न, इस पक्ष अगर लेंगे, अथ अन्यो अयम पूर्व प्रश्न उत्थाप्यत इति उच्येत, अयम अपूर्व प्रश्न, ये जो अन्यत्र धर्मात ये अपूर्व प्रश्न है, उत्थाप्यते ये अभी अपूर्व प्रश्न कर रहा है, इति उच्येत, अगर ऐसा कहा जाए तो कहता है, अभी पूर्व पक्ष कहेगा अगर ऐसा कहा जाएगा तो क्या हानि होगा, ततो यथैव वरदान व्यतिरेकेण प्रश्न कल्पनायाम अद्वोष, तीन वर दिया था अभी चार हो रहा है, तो वरदान व्यतिरेकेण प्रश्न कल्पना हो गया, तीन के जगह में चार वर मांग लिया, तो आप कहेंगे कि इसमें कोई दोष नहीं है, अगर तीन वर के स्थान पर चार अगर मांग लिया कोई दोष नहीं है, अदोष एवं इसी प्रकार प्रश्न व्यतिरेकेणापि प्रधान उपन्यास कल्पनायाम अदोष हो स्या, तो प्रश्न नहीं किया नचिकेता प्रधान के बारे में, फिर यमराज जी प्रधान के बारे में कहें अव्यक्त कह करके, तो ये हो इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहते हैं उभयतः पाशारज्जु। ये न्याय टीका में सिद्धांति कहता है प्रश्नैक पक्षम आदाय सिद्धांतम आह, सिद्धांति आह, प्रश्न एक ही है ये यम प्रेते और अन्यत्र धर्म एक है, इसी को लेकर के सिद्धांति कह रहे हैं भाष्य में, अत्र उच्यते नैवं वयम इह वर प्रदान व्यतिरेकेण प्रश्न किंचित कल्पयामो वाक्य उपक्रम सामर्थ्यात्, एवं वयम इह हम लोग यहाँ वर प्रदान व्यतिरेकेण, वर प्रदान के भिन्ना कंचित प्रश्नम पहले दे दिया था, न कल्पयाम वाक्य कर्म में था न, वर प्रदान व्यतिरेक से हम कोई भी प्रश्न कल्पना नहीं कर रहे हैं। क्यों? कहते हैं वाक्य उपक्रम सामर्थ्यात, वाक्य उपक्रम सामर्थ्यात टीका में आगे कहते हैं ये न प्रधान सिद्धि ही स्याद इति शेष। भिन्न अगर मानेंगे आप कहेंगे कि तीन के जगह में चार वर, तो प्रधान भी बिना प्रश्न में कहा जाए, किंतु हम ऐसे नहीं मान रहे हैं। वाक्य उपक्रम सामर्थ्यात, वाक्य उपक्रम टीका में आगे हाँ, अगर हम ऐसा मानते तो प्रधान सिद्धि आप कह सकते थे, किंतु ऐसा नहीं है। आगे टीका में कहते हैं चतुर्थ प्रश्न कल्पने वर तृत्व उपक्रम विरोध स्यात्। ये वाक्य उपक्रम विरोध, क्योंकि आरंभ हुआ था कि तीन वर यमराजी दिए, वहीं से वाक्य आरंभ हुआ, संवाद आरंभ हुआ। तो अगर चतुर्थ ये मांग लेगा तो वाक्य उपक्रम का विरोध होगा, तो वाक्य उपक्रम का विरोध न हो इसलिए चतुर्थ चीज ये मांग नहीं पाएगा, तो इसलिए तीन ही मांगना पड़ेगा। टीका में चतुर्थ प्रश्न कल्पने वर तृत्व उपक्रम विरोध स्याद इति विवृणति, इसका विवरण करते हैं भाष्य में। वर प्रदानो उपक्रमा ही मृत्यु नचिकेत संवाद रूपा वाक्य प्रवृत्ति रासमाप्ते, वाक्य प्रवृत्ति रासमाप्ते एक पद है ना, अलग है एक पद है, वाक्य प्रवृत्ति असमाप्ते है कठबलिनाम लक्ष्यते। वर प्रदान उपक्रमा बहुव्री है, वर प्रदानम उपक्रमो यस्य, वर प्रदान उपक्रमा ही मृत्यु नचिकेतस्य संवाद रूपा वाक्य प्रवृत्ति ही, मृत्यु और नचिकेत के बीच में संवाद हुआ, वाक्य की प्रवृत्ति हुई, इन्होंने कुछ कहा उन्होंने कुछ कहा, ये क्यों हुआ? कहते हैं वर प्रदान उपक्रम, वर प्रदान से ही आरंभ हुआ और आ समाप्ते है अंतिम पर्यंत, वही वर के आधार पर ही अंतिम पर्यंत वो दोनों का बात हुआ। कठबल्ली नाम लक्ष्यते, ये कठबल्ली वाक्य वर प्रदान उपक्रमा मृत्यु नचिकेत का संवाद पर बातचीत उनका हुआ। मृत्यु हो किले किल नचिकेत से पित्रा प्रहीण प्रहिताय त्रीन वरान प्रददो, मृत्यु हो यमराज किल वाक्यालंकार अथवा अवधारण, नचिकेत से नचिकेता को, नचिकेता कैसा है, नचिकेत से चतुर्थी है, पित्रा प्रहिताय, प्रहिताय टीका में कहते हैं अच्छा वर प्रदान उपक्रम यस्या सा, वर प्रदान वर प्रदानम उपक्रमो यस्या, यस्या कहते हैं कि ये संवाद रूपा वाक्य प्रवृत्ति, भाष्य में दिया ना वर प्रदान उपक्रमा टाबंत किया, क्यों? कहते हैं मृत्यु नचिकेत संवाद रूपा, इसको भी टाबंत किया, क्यों? वाक्य प्रवृत्ति ही, यही स्त्रीलिंग है, ये जो वाक्य प्रवृत्ति उसके लिए टीका में कहते हैं वर प्रदान उपक्रमो यस्या वाक्य प्रवृत्ति है सा वाक्य प्रवृत्ति। प्रहिताय आगे था कि मृत्यु किल नचिकेत से पित्रा प्रहिताय, प्रहिताय के लिए टीका में कहते हैं प्रहिताय यमलोकम प्रति प्रेषिताय, यमलोक के प्रति नचिकेता को पिता ने भेज दिया था, तो प्रहिताय। प्रहिताय ही गतो धातु, ठीक है ही गतो धातु लिया जा सकता है, निष्ठा हो गया हित अर्थात गत, तस्मै गताय प्रगताय इसका अर्थ हो जाएगा। आगे भाष्य में पित्रा प्रहिताय, तो मृत्यु हो पित्रा प्रहिताय नचिकेत से त्रीन वरान प्रददो, तो तीन वर दिया ददो आ तो उनल नचिकेता किल तेषां प्रथमेन वरेण पितुः सौमनस्यं बभ्रे, नचिकेता तेषां तेषां निर्धारण षष्ठी, तो उनका तीन वरों के बीच में प्रथमेन वरेण प्रथम वर के द्वारा पिता का सौमनस्यं बभ्रे, पिता का सौमनस्य सुमन अर्थात शांति में रहे, ये बभ्रे बभ्रे अर्थात कहा ब्रूधातु। टीका में इह पुनः मर्त्यलोकम् प्राप्तस्य मम पिता यथा पूर्वम् सुमनः स्याद् इति प्रथमं बभ्रे। इतः पुनः, इतः इतः इतः अर्थात यहाँ से, नचिकेता कहते हैं यहाँ से फिर मर्त्यलोकम् प्राप्तस्य मम, मैं फिर वापस जाऊंगा तो मैं जो मर्त्यलोकों को प्राप्त करूंगा। नचिकेता कैसा प्रश्न करता है, तो एक प्रश्न मतलब एक मांगता है यहाँ से मैं जब मर्त्यलोक में जाऊंगा मेरा पिता मेरे को देख करके प्रसन्न हो, अर्थात मैं यहाँ से आपका मुख से निवृत्त होकर के जाऊंगा, ये भी मांग लिया। एक बार में दो चीज मांग लिया। एक जगह गया था वो कहा कि आप तीन प्रश्न पूछ सकते हैं, वो अर्थात कहीं रखता है कुछ ताड़ का पत्ता में लिखा गया कुछ किन्तु खाली आंख से दिखता नहीं, तो वो कुछ उसके सामने में किताब था ना, ही ताड़ का पत्ता ही था ऐसा सब इतना था पोथी जैसा, और वो बोलता है कि आप तीन प्रश्न पूछ सकते हैं और इससे उसका उत्तर आएगा, तो तीन प्रश्न लिख करके रख दीजिए। हम तीन प्रश्न, हम हर प्रश्न में दो दो किया और करके वो जो पोथी था उसका नीचे रख दिया, और वो पोथी उठाया वो कागज ऐसे नीचे रह गया, पोथी उठाया फिर कहीं भी एक जगह ऐसे खोल दिया और वहां पढ़ने लगा आपका प्रश्न ये है, तो फिर उसका उत्तर ये कह दिया। फिर जो हमारा एक में वन में बी था उसको फिर पढ़ा, हम ऐसे वन ए बी नहीं लिखा किंतु ऐसे ही हम सब किया था वो पढ़ दिया मतलब उत्तर कह दिया, फिर द्वितीय को कह दिया, फिर जो द्वितीय प्रश्न में प्रथम भाग था उसका उत्तर दे दिया, कि आपका तीन प्रश्न हो गया। हम बोला नहीं ये तो हमारा आधा हुआ, कहला नहीं नहीं नहीं ये तीन प्रश्न हुआ, तो आगे आपका तो और प्रश्न नहीं होना चाहिए, तो तीन ही, ये तो तीन प्रश्न। बोला हमारा तो प्रश्न ऐसा था, बोला वो सब नहीं चलेगा तीन प्रश्न नहीं हुआ। किंतु वास्तविक जो कहा मतलब एक जगह में तो ऐसा उत्तर दिया, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा नहीं तो ये होगा, भविष्य के बारे में पूछा था, तो या तो ये होगा नहीं तो ये होगा नहीं तो ये होगा, बोला हाँ ये तो यही तीन तो हो सकता है। हम आके किसी को बोला तो वो हमको बोला इसे आप चतुर्थ कोई विकल्प हो सकता है क्या तो क्या बोला वो, तो यही तीन ही विकल्प बोल दिया, तो इसे चतुर्थ क्या हो सकता है, तो कुछ नहीं होगा, कोई काम का नहीं है। बाकी दो चीज जो कहा था वो घटा, इतना दिन के बाद ऐसे होगा कहा था वो हुआ। अच्छा अर्थात मतलब जहाँ व्यक्ति का ये जो प्रारब्ध रहता है वहां इतना श्योर भविष्य कोई भी नहीं कर पाएगा, उसे हमको यही ज्ञान हुआ। अर्थात कोई कठोर परिश्रम करेगा वो दिशा बदल जा सकता है, जहां इतना मतलब परिश्रम नहीं है कोई आराम से पूछता है तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं है वो जो है कह देता है, किंतु जिसमें आप उद्यम खूब जोर लगाते हैं उसके बारे में कुछ निश्चित नहीं कह पाते, ऐसा कहेगा या तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो यमराज जी नचिकेता यहाँ कहता है टीका में, इतः पुनः मर्त्यलोकम् प्राप्तस्य, यहाँ से मैं जो मर्त्यलोक जाऊंगा ये उसका अभी बर नहीं है, मम पिता यथा पूर्वम सुमनः स्यात्, ये उसका बर है, तो पूर्व में किंतु मांग लिया यहाँ से मैं वापस जाऊंगा, तो सुमनः स्याद इति प्रथमम बभ्रे, ये प्रथम हुआ। ननु द्वितीय वर्वो जीव विद्या तृतीय ब्रह्म विद्या इति प्रश्न भेद किम न स्यात्, द्वितीय वर तो जीव विद्या जो ये यम प्रेते उसका उत्तर, और तृतीय हो गया जो अन्यत्र धर्म, तो प्रथम तो जीव मतलब द्वितीय तो जीव तृतीय तो ब्रह्म विषय का ये क्यों नहीं होगा भाष्य में, द्वितीय न अग्नि विद्याम वर का बात है, टीका में पूछा था प्रश्न के बाद में, तो ये भाष्य में कहते हैं वर के बाद में, द्वितीय वर में अग्नि विद्या मांग लिया, तृतीय न आत्मविद्या मांग लिया वर में ये यम प्रेते इति, और वहां भी कह दिया कि वराणाम एष वरस तृतीय एतद विद्याम अनुशिष्ट स्वयाहम वराणाम एष वरस तृतीय, आपके द्वारा अनुशिष्ट होकर के मैं ये जानू, ये मेरा तृतीय वरण, तीन दिया था ये तीन मांग लिया, इति लिंगा ये हो गया। तत्र यदि अच्छा ये यम प्रेते हाँ, तो अभी तीन वर यहाँ पूरा हो गया। टीका में प्रश्न क्या किया पूर्व पक्ष कि ननु द्वितीय वर जीव विद्या हो और तृतीय वर मतलब तृतीय प्रश्न मतलब वर नहीं प्रश्न, द्वितीय प्रश्न जीव विषय को हो, तृतीय प्रश्न ब्रह्म विषय को हो, अगर होगा वर चार हो जाएगा, ये हानि हो जाएगा। इसलिए सिद्धांति खाली भाष्य में कह दिया कि ये यम प्रेते इति बराणाम वरस तृतीय, यही तृतीय वर उसका पूर्ण हो गया, आगे उसका मांगने का अधिकारी नहीं है। टीका में प्रेते प्रेते इति उपक्रम्य तृतीय तो उक्तिलिंगात जीवात्म विद्या एव तृतीय वर इत्यर्थ। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, प्रेत मरने के बाद ये तो जीव विषय को होगा, और वहां भी नचिकेता कह दिया तृतीय बराना में सब वरस तृतीय तृतीय तो उक्ति लिंगा, इसलिए ये तो जीवात्मा विद्या, ये परमात्मा संबंधी नहीं है, जीव विषय का है। एवं वाक्य उपक्रमे सति प्रश्नांतरम न युक्तम इति आह। वाक्य उपक्रम में तीन वर था, अभी तीन हो गया, नचिकेता भी कह दिया तृतीय वर, और चतुर्थ वो मांग ही नहीं पाएगा, प्रश्नांतरम न युक्तम, इसलिए टीका में कहते हैं एवं वाक्य उपक्रमे सती, इस प्रकार के आरंभ होने से प्रश्नांतरम न युक्तम, चतुर्थ मतलब वर तो नहीं हो पाएगा। भाष्य में तत्र यदि अन्यत्र धर्मात इति अन्यो अयम अपूर्वः प्रश्नः उत्थाप्येत, अन्यत्र धर्मात के द्वारा अगर तृतीय से येयम प्रेते से अगर ये अपूर्व प्रश्न उठाया जाएगा, ततः वर प्रदान व्यतिरेकेणापि प्रश्न कल्पनात वाक्यम बाध्येत। तीन वर था, चतुर्थ मांग रहा है, वर प्रदान व्यतिरेकेण प्रश्न कल्पना हो जाएगा, होने से वाक्य बाध्येत, वाक्य अर्थात सूत्र त्रयाणाम एव ये जो कहता है इसका बाद हो जाएगा। टीका में मरण धर्मादि अस्पर्श लिंगाभ्याम येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, ये हो गया मरण, और आगे प्रश्न हो गया अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अर्थात धर्माधर्म का अस्पर्श, तो एक मरण एक धर्मादि अस्पर्श, ये दो लिंग हो गया, दो लिंग से प्रष्टव्ययोर जीव ईश्वरयोर भेदात, मतलब पूर्व पक्ष शंका लाएगा, तो लिंग अलग अलग हो जाने से प्रष्टव्य जीव ईश ये भी भिन्न हो गए, क्योंकि जो जीव है वहां धर्माधर्म का अस्पर्श ये नहीं है, जो परमात्मा है वहां मरण का बात ही नहीं है, इसलिए लिंग भिन्न हो गया, तो प्रष्टव्य जीव ईश भिन्न हो गए, होने से प्रश्न भेद सिद्धे, दो प्रश्न अलग अलग हो जाएगा तो वाक्य बाध, उपक्रम में तीन बर था अभी चार हो जाएगा तो ये वाक्य बाद भी हो जाएगा, और सूत्र में जो तीन कहे थे, अच्छा सूत्र का बाद नहीं होगा, उपक्रम का बाद हो जाएगा, सूत्र तो तीन है, तीन प्रश्न होगा। युक्त इति मन्यते है ना, इति संकते, पूर्व पक्ष कह रहा है वाक्य बाद है युक्त, वाक्य का बाद होगा अर्थात तो उपक्रम वाक्य जो बराण मतलब तीन बर, ननु इति भाष्य में ननु प्रष्टव्य भेदात अपूर्वो अयम प्रश्न भवितुम अर्हति, पूर्व पक्ष कह रहा है प्रष्टव्य भेद एक में जीव एक में ब्रह्म, तो इसलिए जो अन्यत्र धर्मात ये हुआ ये अपूर्व प्रश्न भवितुम अर्हति ये होना चाहिए, पूर्वो ही प्रश्न जीव विषय जो ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति नास्ति इति विचिकित्सा अभिधानात, तो ये तो जीव विषय का प्रश्न है, क्योंकि प्रेत मरने के बाद ये तो जीव विषय है, और विचिकित्सा संदेह मनुष्य अस्ति नास्ति इति, तो विचिकित्सा अभिधान संशय है, तो मनुष्यों के गति के विषय में संशय है, और जीवाश्च जीवश्च धर्मादि गोचरत्वात्, जीव धर्म गोचर धर्मादि गोचर, टीका में दिया धर्मादि गोचरत्वात् आश्रयत्वात्, जीव जो होगा वो धर्मादि का आश्रय होगा, और अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात वहां फिर जीव को नहीं कहा जा सकता है, वो तो धर्माधर्म का आश्रय नहीं है कहते हैं, तो जीवश्च धर्मादि गोचरत्वात् न अन्यत्र धर्मात् इति प्रश्नम अर्हति। अन्यत्र धर्मात् इति प्रश्न ये जीव विषय में नहीं हो पाएगा। प्राज्ञस्तु धर्मादि अतीतत्वाद् अन्यत्र धर्मात् इति प्रश्नम अर्हति। प्राज्ञ परमात्मा, परमात्मा तो धर्मादि अतीत होने से परमात्मा विषय में अन्यत्र धर्मात् ये प्रश्न तो संभव है। और आगे कहते हैं प्रश्न छाया च न समाना दृश्यते। प्रश्न छाया, प्रश्न छाया था प्रश्न का जो विषय, वो भी पूर्व पक्ष कह रहे हैं प्रश्न का जो विषय वो भी समान नहीं पता होता है, ये भी अलग अलग विषय पता चलता है तो समान न। आगे भाष्य में पूर्वस्य अस्तित्व नास्तित्व विषयत्वात् उत्तरस्य धर्मादि अतीत वस्तु विषयत्वा। पूर्व प्रश्न है ये यम प्रेते विचिकित्सा अस्ति नायम अस्ति इति च एके, ये अस्तित्व नास्तित्व विषय का प्रश्न है। और उत्तरत्र तो अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात इसमें धर्मादि अतीत वस्तु विषयत्वा, तो उत्तर प्रश्न धर्मादि अतीत वस्तु को कह रहा है। और पूर्व में जिसका विषय में प्रश्न है वो पदार्थ है नहीं है, अस्तित्व नास्तित्व विषय ये कहते हैं। तस्मात भाष्य में आगे तस्मात प्रत्यभिज्ञान अभावात प्रश्न भेद, इसलिए दोनों का विषय अलग हो गया, लिंग अलग हो गया, इसलिए प्रत्यभिज्ञान नहीं होती है। प्रत्यभिज्ञान अभावात ये प्रश्न भेद दो अलग अलग हो जाएगा। न पूर्व से एव उत्तरत्र अनुकर्षणम इति चेत, पूर्व मंत्र पूर्व अर्थात ये एवं प्रेत विचिकित्सा उसी का अनुकर्षणम अन्यत्र धर्मात इसमें ये नहीं होता है। यहाँ तक पूर्व पक्ष ग्रंथ हुआ। टीका में प्रष्टव्य भेदो असिद्ध इति परिहरति, दोनों प्रश्न में प्रष्टव्य भेद नहीं है ऐसे परिहार करते हैं। न इत्यादि न भाष्य में न जीव प्राज्ञयोर एकत्वाभ्युपगमात, जीव और प्राज्ञ ये एक ही है एकत्व अभ्युपगम। भवेत प्रष्टव्य भेदात प्रश्न भेदो यदि अन्य जीव अन्यो जीव प्राज्ञात स्यात, अगर जीव प्राज्ञात अन्य स्यात तदा प्रष्टव्य भेदात प्रश्न भेदो भवेत, जीव अगर प्राज्ञ परमात्मा से भिन्न होता तो प्रष्टव्य भेद से प्रश्न भेद मान सकते हैं। न तो अन्यत्वम अस्ति जीव से प्राज्ञात अन्यत्वम नास्ति, क्यों तत्वमसि इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्य श्रुत्यंतर छांदोग्य वहां तत्वमसि कहा गया, जीव और ब्रह्म ये दोनों को एक ही कहा गया। टीका में किंच ब्रह्म प्रश्ने जन्मादि निषेधेन जीव स्वरूपम बदन यमस्तयोर ऐक्यम सूचयति इति आह। ब्रह्म प्रश्न, ब्रह्म प्रश्न जो उत्तर में बाद में है अन्यत्र धर्मात अन्यत्रा धर्मात, ये प्रश्न में जन्मादि निषेधेन तो धर्माधर्म जन्म का हेतु होते हैं, तो ब्रह्म में धर्माधर्म नहीं है इसका अर्थ जन्मादि नहीं होगा, उसी को आगे मंत्र कहता है। आगे मंत्र अर्थात तीन चार छोड़ करके है, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित और अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यते हन्य मान्य शरीर, तो ये कहा गया। यहाँ कहते हैं ब्रह्म प्रश्न में जन्मादि का निषेध करते हैं तो न जायते कह करके, तो जीव स्वरूपम बदन यमस तयोर ऐक्यम सूचयति। अच्छा अच्छा ब्रह्म प्रश्ने अर्थात ब्रह्म प्रश्न का जब उत्तर देने का है वहां जन्मादि निषेध करके जन्मादि ब्रह्म का निषेध नहीं किया जाएगा, क्योंकि ब्रह्म में प्राप्त है जन्मादि, प्राप्त नहीं है तो उसका निषेध नहीं होगा। फिर निषेध भी वास्तविक जन्म का निषेध किसका करते हैं, जीव का करते हैं। तो यहाँ कहते हैं जन्मादि निषेधेन जीव स्वरूपम बदन, तो जन्मादि निषेधन का अन्वय जीव स्वरूपम बदन के साथ जाएगा, अर्थात जन्मादि का निषेध करके जीव स्वरूपम बदन तयोर ऐक्यम ब्रह्म प्रश्ने सूचयति। ये दोनों एक है ऐसे ब्रह्म प्रश्न में जो अन्यत्र धर्मात उसमें ये दोनों का वास्तविक एक ही कथन हो रहा है। भाष्य में इह च अन्यत्र धर्मात् इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनम् न जायते म्रियते वा विपश्चित इति। अन्यत्र धर्मात् ये प्रश्न होने के बाद आगे प्रतिवचन में यमराज जी कहते हैं न जायते म्रियते वा विपश्चित, ऐसे जन्म मरण प्रतिषेधेन प्रतिपद्यमानम शारीर परमेश्वर ओर अभेदम दर्शयते। जन्म मरण प्रतिषेध करके प्रतिपाद्यमानम प्रतिपादन किया जा रहा है शारीर परमेश्वर का अभेद, जिसमें आपात प्रतीति जन्म मरण का हो रहा है शारीर में उसका निषेध करके उसको शुद्ध चैतन्य रूप से प्रतिपादन करके परमेश्वर के साथ अभेद ऐक्य ये वहां श्रुति दर्शयती। टीका में तनिषेध वाक्य जीवोक्तिर असिद्धा इति अतः पूर्व पक्ष शंका ला रहे हैं। तनिषेध वाक्य जीवोक्ति, जीवोक्ति है जीवोक्ति तो सिद्धांत क्या कह दिया, न जायते म्रियते जहां जन्म का निषेध किया गया है वो जीव संबंधी वाक्य है। जीव में जन्मादि का निषेध कर देने से ये जीव का चैतन्य स्वरूप का कथन हो गया और वो ब्रह्म के साथ ऐक्य कहा जाता है। पूर्व पक्ष कहता है कि तन निषेध वाक्य जो जन्मादि निषेध वाक्य हुआ वो जीवोक्ति असिद्धा, वो जीव को नहीं कह रहा है। सिद्धांत कहता है कि जीव का वास्तव स्वरूप को कथन कर रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है कि नहीं कह रहा है। इस प्रकार के होने से पूर्व पक्ष इस प्रकार क्यों कहता है, कहता है देखिये उससे पहले आया था अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्, इस प्रकार की है। तो ये तो ब्रह्म विषय का प्रश्न है, तो आगे फिर उत्तर में कैसे न जायते कह करके आप इसको जीव विषय को कैसे कह देते हैं, ये ब्रह्म विषय का ही होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष कहते हैं। जीवोक्तिर असिद्धा इति अतः आह सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में, सती ही प्रसंगे प्रतिषेधो भागी भवती। जन्मादि का आप निषेध करते हैं, ये ब्रह्म में जन्मादि का प्रसंग है नहीं है, सती ही प्रसंगे प्रतिषेधो भागी भवति, प्रसंग है तो फिर उसका निषेध किया जाएगा। प्रतिषेधो भागी भवति, भागी टीका में भागी युक्त, तो अगर प्रसंग है तो प्रतिषेधो युक्त होता वो तो ठीक होता। आगे भाष्य में प्रसंगश्च जन्म मरणयोः शरीर संस्पर्शात् शारीरस्य भवति न परमेश्वरस्य, और जन्म मृत्यु इसका प्रसंग 3 बजे से ना वो पाठ 3 बजे होगा महाराज जी का, हम लोग 45 तक है। तो प्रसंगश्च जन्म मरण हो शरीर संस्पर्शात, जन्म मरण तो शरीर का होता है इसलिए शरीर संस्पर्शात, शरीर का संस्पर्श होने से शारीरस्य भवति, जन्म मरण शारीर का होता है शारीर जीव न परमेश्वरस्य, परमेश्वर का तो जन्म मरण नहीं है, नहीं है तो इसलिए प्रतिषेध परमेश्वर में नहीं किया जाएगा, जीव में करके उसका स्वरूप कथन के द्वारा ब्रह्म के साथ ऐक्य कथन होगा। टीका में तस्माद् अविद्यया जीवस्य प्राप्त जन्मादि निषेधेन स्वरूपम उक्तम इत्यर्थः। तस्माद् इसलिए अविद्यया जीवस्य प्राप्त जन्मादि, अविद्या से ही जीव में जन्मादि उसका निषेध करके स्वरूप मुक्तम, जीव का ही वास्तव स्वरूप कहा गया। किंच जीवो ब्रह्मा भिन्न, प्रयोग भी दिखाते हैं, जीव पक्ष ब्रह्मा भिन्न अर्थात ब्रह्मा भेद हो गया साध्य, मोक्ष हेतु ज्ञान विषयत्वात् ब्रह्मवत्, मोक्ष हेतु ज्ञान का विषय, मोक्ष हेतु ज्ञान हो गया तत्वमसि से जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का विषय ये जीव है, जैसे दृष्टांत देती है ब्रह्मवत्, ब्रह्म में मोक्ष हेतु ज्ञान विषय तो रहेगा और वो ब्रह्म अभेद रहेगा उसमें, ब्रह्म अभेद ब्रह्म में ब्रह्म अभेद रहेगा। अभी जब जीव में जाएंगे वहां भी मोक्ष हेतु ज्ञान विषय तो है तत्वमसि, उनमें से वहां भी ब्रह्माभेद रहेगा, ब्रह्म का अभेद रहेगा, ये सिद्धांत और अनुमान दिया भाष्य में। तथा स्वप्नांतम जागरितांतम चोभो येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानम मत्वाधीरो न सोचति। स्वप्नांतम, स्वप्नांतम अंत अर्थात अवस्था, स्वप्न अवस्था टीका में दिया, अंतो अंतो अर्थात अवस्था, अर्थात स्वप्न अवस्था, भाष्य में स्वप्नांत स्वप्न अवस्था, जागरितांत जागृत अवस्था, च उभौ द्वितीय दिवचन येन अनुपश्यति, अनुपश्यति अलग हो गया, येन तृतीय हो गया, इसलिए अनुपश्यति हो गया प्रमाता और येन हो गया साक्षिणा। स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था को प्रमाता जीव जिसके द्वारा जानता है, जिस साक्षी के द्वारा जानता है, महानतम विभुम आत्मानम, वही जिसको ये न कहा था उसी को कहते हैं वो महान है, विभु है, आत्मा है, वही साक्षी है, उसको मत्वा धीरो न सोचती, धीरो फिर भी विद्वान और दुख नहीं करता। इति स्वप्न जागरित दृश्यो जीवस्य एव महत्व विभुत्व विशेषणस्य मननेन शोक विच्छेदम दर्शयन न प्राज्ञात अन्यो जीव इति दर्शयति। स्वप्न जागरित का जो दृक है उसका, स्वप्न जागरित दृश्य षष्ठी अंत देखने वाले का, जीवस्य समानाधिकरण है एवं वही जीव का ही महत्व विभुत्व विशेषणस्य मननेन, महत्व विभुत्व विशेषण हो गया साक्षी का जिसके द्वारा देखता है, ये जीव का उस साक्षी के मनन के द्वारा, मननेन जीव साक्षी का मनन करेगा, मननेन मंत्र में दिया था मत्वा धीरो न सोचती, मत्वा का अर्थ हो गया मननेन, आगे न सोचती अर्थात शोक विच्छेद, आगे शोक नहीं होगा, इसको दर्शयन दिखाते हुए, अगर जो मत्वा न सोचती हो जाएगा तो मनन के द्वारा शोक से पार हो जाएगा, जो पार हो जाएगा, अगर उसका वास्तव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप नहीं होगा, मनन के द्वारा पार हो जाएगा, कोई जैसे कहते हैं कि ये दरिद्र है और वो मनन करेगा मैं महाधनी महाधनी, ऐसा हो जाएगा, वास्तव अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा, इसलिए कहते हैं मनने न शोक विच्छेद हो जाएगा, तो खाली भ्रम हुआ है मैं जीव हूँ, मनने न वो भ्रम दूर हो जाएगा, शोक विच्छेद हो जाएगा, इसलिए दर्शयन श्रुति दिखाती हुई महंतम दर्शयन, दर्शयन का कर्ता हो जाएगा श्रुति दर्शयति होता है, अच्छा दर्शयन सत्रंतन प्राज्ञात अन्यो जीव इति दर्शयति, दर्शयति का कर्ता अगर श्रुति हो जाएगा, श्रुति नहीं होगा, यमराज लेंगे नहीं तो वेद लेंगे, क्यों दर्शयन श्रुति होने से दर्शयंती होना चाहिए ना, तो दर्शयन अर्थात यमराज, प्राज्ञात अन्य जीव इति दर्शयति। आगे टीका में येन साक्षिणा प्रमाता पश्यति, क्योंकि मंत्र में कहा येन अनुपश्यति, उभौ येन अनुपश्यति स्वप्नांतम जागरितांतम च उभौ येन अनुपश्यति, येन का अर्थ टीका में कहते हैं येन साक्षिणा, अनुपश्यति कौन देखता है, कहते प्रमाता पश्यति, प्रमाता ही देखता है जीव, तम आत्मानम इति संबंध, तो जिस साक्षी के द्वारा देखता है उसी आत्मा का मनन करके इस प्रकार अन्वय करना है। हेतु अप्रयोजकत्वम असंख्य, हेतु उसका ऊपर पंक्ति में टीका में सिद्धांती अनुमान दिया था जीवो ब्रह्मा भिन्न मोक्ष हेतु ज्ञान विषयत्वात्, पूर्व पक्ष कहता है कि हेतु अप्रयोजक है, हेतु अप्रयोजक अर्थात हेतु रस्तु साध्यम मास्तु, तब हेतु अप्रयोजक प्रयोजक नहीं हुआ, हेतु अप्रयोजक अर्थात मोक्ष हेतु ज्ञान विषय हो किंतु ब्रह्म अभिन्न न हो, ब्रह्म से भिन्न हो, इस प्रकार के हेतु अप्रयोजकत्व असंख्य, तो सिद्धांत कहता है कि तमेव विदित्वा इति श्रुति विरोधम, तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में इति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस प्रकार क्या कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसह परस्तात् श्वेता सूत्र दर्शयति श्रुति, हाँ श्रुति, अच्छा शोक विच्छेदं दर्शयन न प्राज्ञात अन्यो जीव इति दर्शयति, तो श्रुति अगर लिया जाएगा तो दर्शयन वहां दर्शयंती हो जाना चाहिए, स्त्रीलिंग हो जाएगा ना श्रुति, टिप्पणी दिए हैं बड़े महाराज जी क्या हिंदी में, हिंदी अच्छा नहीं हो, ये तो विरोध पड़ता है थोड़ा, दर्शयन दर्शयन यमराज इत्यादि लेना होगा, ऐसे हो सामान्य तो कहते हैं श्रुति का विचार चला है, श्रुति दर्शयती कह जाए, क्योंकि दर्शयन शब्द नहीं घटेगा। तमेव विदित्व इति श्रुति विरोधम, तो इसलिए हेतु अप्रयोजक नहीं है। मोक्ष ज्ञान, मोक्ष हेतु ज्ञान का विषय ये जीव होगा, ब्रह्म अभिन्न होगा, क्योंकि वही ऐक्य को जान करके ही मुक्त हो जाता है। भाष्य में प्राज्ञ विज्ञानाधि शोक विच्छेद इति वेदांत सिद्धांत, प्राज्ञ परमात्मा उसका ज्ञान से ही शोक विच्छेद होता है। और परमात्मा का ज्ञान असौ परमात्मा इस प्रकार की नहीं है, अहम अस्मि परम ब्रह्म, इस प्रकार की ज्ञान से ही दुख का विच्छेद होता है, शोक विच्छेद इति वेदांत सिद्धांत। टीका में किंच अभेद मुक्त्वा भेदस्य निंदितत्वात् अभेद एव सत्य इति आह। अभेद कह करके ये जो महंतम विभुमात्मा न मत्वाधीरो न सोचति, ये सब के द्वारा तो अभेद ही कहा गया। अभेद कह करके आगे भेद का निंदा भी करते हैं, भेद का निंदा आगे मंत्र देते हैं भाष्य में, तथा अग्रे यदे वेह तद मूत्र यद मूत्र तदन्विह मृत्यु होश मृत्यु मापनोति यह नाने व पश्यति यद एव इह। तो यद अर्थात टीका में दिया इह का अर्थ यह देह, यद का अर्थ यत चैतन्य। तो यदे वेह अर्थात इह अस्मिन, मतलब इह मतलब अभी जो इस जन्म में जो देह में इसमें जो है यद अर्थात चैतन्य, इस देह में जो चैतन्य है तदेव अमूत्र, तद अर्थात वही चैतन्य अमूत्र, अमूत्र अर्थात सूर्यादव हिरण्यगर्भ में। तो ये शरीर में जो चैतन्य है हिरण्यगर्भ में वही चैतन्य, शरीर व्यष्टि का उपलक्ष्य का हिरण्यगर्भ समष्टि का, व्यष्टि में जो चैतन्य है समष्टि में वही चैतन्य, अर्थात चैतन्य व्यष्टि समष्टि इसमें कोई विभाग नहीं है, एक ही है। ऐसे होने पर भी तो मृत्यु हो सब मृत्यु मापनोती यह नाने व पश्यति, अभेद होने पर भी समष्टि व्यष्टि में जीव ब्रह्म एक होने पर भी जो नाना इव पश्यति, नाना इव श्रुति भी ये बात कहती है, नाना इव पश्यति स मृत्यु हो मृत्यु मापनोती, अर्थात जन्म मरण चक्र में चलता है। टीका में इह का अर्थ देहे यत चैतन्यम तदेव अमृत अमूत्र, अमूत्र था सूर्यादो एवं इह अखंड एक रसे ब्रह्मणी यो नानेव मिथ्या भेदम पश्यति स भेददर्शी जन मरणात मरणम प्राप्नोति संसार भयात न मुच्यत इत्यर्थ। तो जैसे कहा गया कि समष्टि व्यष्टि में जो भेद देखता है उसको बार बार जन्म मरण होगा, इसी प्रकार की एवं इह अखंड एक रसे ब्रह्मणी यो नाना इव मिथ्या भेदम पश्यति यह नाने व पश्यति, अखंड ब्रह्म में जो नाना देखता है स भेददर्शी, ब्रह्म में नाना का दर्शन करता है, मरणात मरणम प्राप्नोति, तो मरणात मरण अर्थात जन्म मृत्यु चक्र संसार भयात न मुच्यते इत्यर्थ। किंच जीव प्रश्न अनंतरम, जीव प्रश्न के बाद, जीव प्रश्न हो गया ये यम प्रेत विचिकित्सा, उसके आगे है तम दुर्दर्शम गूढ़ अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहोरेष्ट पुराणम अध्यात्म योगाधि गमेन देवम मत्वाधीरो हर्ष शोको जहाति। ये इसी मंत्र के तम दुर्दर्शम का पर मंत्र है अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात। तो जीव प्रश्न के बाद ये है, उसके बाद है अन्यत्र धर्मात। तम दुर्दर्शम इति यद उत्तरम उवाच तेन अपि उत्तरेण अभेदो गम्यते। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम येयम प्रेते पूछा था जीव विषय का प्रश्न, और यह तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम ये तो ब्रह्म विषय का बात है जो गुहा में छुपा हुआ है। तो अध्यात्म योग से जिसका ज्ञान होता है, अध्यात्म योग अर्थ निधिध्यासन, नीतिध्यासन से जिसका अनुभव होता है ये तो ब्रह्म विषय का है। ये यम प्रेत जीव विषय का प्रश्न था, उत्तर में ब्रह्म विषय का आ रहा है, अगर अभिन्न नहीं होंगे तो ये कैसे उत्तर देंगे, ये बात यहाँ कहते हैं। किंच जीव प्रश्न अनंतरम तम दुर्दर्शम इति यद उत्तरम उवाच तेन अपि उत्तरेण अभेदो गम्यते। उत्तर में ब्रह्म विषय का उत्तर आ रहा है, ये भी जीव ब्रह्म में ये अभेद है, ये भी यहाँ गम्यमान पता चल रहा है। भाष्य में थोड़ा रह गया, इति ये यह नानैव पश्यति मृत्यु हो समृत्यु आपनोति ये यह नानैव पश्यति आगे इति जीव प्राज्ञ भेद दृष्टिम अपवदति। जीव और प्राज्ञ, प्राज्ञ परमात्मा, उसका भेद दृष्टि का निंदा करते हैं। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।